الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tukiwa tunaendelea na mlango wetu wa salatu tatawu, leo tunaanza hadithi ya 31. Hadithi ambayo imepokewa na Imamu Muslim. عن عائشة رضي الله عنها قالت حديث مبكيون عائشة رضي الله زوجيك أنا سمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألكم تومي والله رحمنا منزم فيكي يصلي الضحى ألكوا akiswali swala dhuha arba'an rak'atayn wa yazidu ma sha Allah, na alikuwa akizidisha atakavyo Allah subhanahu wa ta'ala, atakavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hile ma sha Allah yaonesha kile ambacho kilizungumzwa na hadithi zingine ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama salatu dhuha alikuwa akiswali wakati mwingine raka mbili, wakati mwingine raka nne, wakati mwingine raka sita, wakati mwingine raka nane, na wakati mwingine raka kumi, na mwisho kabisa aliswali raka kumi na mbili. Ingawa kuna baadhi ya riwaya zimekuja kwa vitendo ya kuwa aliswali, na kuna zingine zimekuja kwa kauli ya kuwa alisema, ya kuwa unaweza ukaswali raka kumi na mbili ama kumi ama nane ama hivyo kushuka chini mpaka mbili. Kwa idadi ya chini kabisa kwa hii swala ambayo salatu dhuha ni raka mbili, kama itakapokuja kubainishwa kwa hadithi ya Abi Huraira alipohusiwa na Mtume asiache kuswali raka mbili za dhuha. Kwa hivyo hiyo ndio idadi ya chini kabisa raka za swala hii ya dhuha, na idadi ya juu kabisa ni raka kumi na mbili, raka kumi na mbili. Kwa hivyo hadithi hii inasema kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiswali salatu dhuha raka nne, wa yazidu, na alikuwa akizidisha masha Allah, atakavotaka Allah subhanahu wa ta'ala azidishe. Rawahu Muslim. Kwa hadithi impokewa na Imam Muslim na ujumbe wake uko wazi kabisa. Hadithi ya pili pia impokewa na Aisha radiyallahu anha, na pia ikapokewa na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, annaha suilat, ya kuwa Aisha radiyallahu anha alulizwa, hal kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yusalli dhuha, je alikuwa Mtume wa Allah rehma na amani zimfikie akiswali salata dhuha. Qalat Aisha, akajibu akasema, la, hapana, illa ayajia min maghibihi, isipokuwa alikuwa akiswali swala ya dhuha akiwa amekuja kutoka safarini baada ya muda mrefu wa kutokuwepo. Kwa hivyo hadithi hii sasa ikawa inaeleza tofauti na hadithi ya mwanzo, kwani hadithi ya mwanzo haikuweka takyid kwa swala hii ya dhuha, bali ilieleza tu kuwa mtume alikuwa akiswali. Na mara nyingi fiil mudhari ikija baada ya kana huwa ina maana ya kuwa ni kitendo ambacho kilikuwa ni cha kuendelea, wala si kilitokea mara moja peke yake. Kwa hiyo inamaanisha kuwa mtume kawaida yake alikuwa akiswali swala ya dhuha bila ya kuweka taqyid, yani kikwazo ya kuwa ni mpaka awe ametoka safarini. Lakini hadithi ya pili ikawa inabainisha ya kuwa alikuwa akiswali lakini anapokuwa anatoka safarini. Hadithi ya tatu pia mpokewa na Aisha radhiallahu anha, na pia ikapokewa na Imamu Muslim. Aisha radhiallahu anha anasema, ma raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yusalli qattun. Mtume sijawahi kumwona mtume wa Allah rehma na amani zifikie akiswali kabisa kabisa subhat adh-dhuha, yani swala ya sunna ya dhuha. Wa inni la usabbihuha, lakini mimi naiswali. Sasa hadithi tatu hizi kwanza zimpokewa na Imam Muslim zote. Pili pia zikapokewa na sahaba mmoja ambaye ni Aisha. Lakini tuzione ya kuwa zimekuja kana kwamba zina mgongano. Katika ilmu alhadithi wanasema dhahiruhu ta'arud. Yaani katika dhahiri yake, yani katika uwazi wake ni kuwa kuna mgongano. Kwani ile hadithi ya kwanza kinachosemwa ni tofauti na kile ambacho kimesemwa na hadithi ya pili, na pia ni tofauti na kile ambacho kimesemwa na hadithi ya tatu. Sasa hadithi ya kwanza Aisha amethibitisha ya kuwa kana Rasulullah yusalli dhuha. Hadithi ya mwisho anakataa, ma raaitu Rasulullah yusalli qattun subhat adh-dhuha. Na hadithi ya pili akaja na taqyid ya kuwa alikuwa haswali hii mutlaqan, ya kuwa moja kwa moja la, bali alikuwa akiswali swala hii lakini ikiwa amekuja kutoka safarini. Sasa maulama wa hadithi na hata pia maulama wa fiqhi walipo ziona hadithi hizi tatu, na zote ni hadithi ambazo ni sahihi, ikawa ni lazima waziweke pamoja kwa njia ambayo inaitwa aljamu baina hadhihi alhadith. Kwa hivyo lazima wakaona kuwa waziweke pamoja, kisha wajue kuwa ni vipi hizi hadithi zaweza kutumika ikiwa itawezekana zote kwa pamoja, na kama si zote kwa pamoja basi waweze kufafanua mpaka zingine zieleweke kile ambacho chaonekana kana kwamba ani chapinga kingine. Sasa kwa hali hiyo maulama wakatofautiana kuhusu kuzifanyia kazi hizi hadithi tatu. Minhum, miongoni mwao, marajaha alfi'la ala tarki, kuna wale waliotilia nguvu ya kuwa ni sunna na yatakiwa itekelezwe na isiachwe kabisa. Kwa nini? Bi annaha tatadhammanu ziyadata ilmin, kwani ile hadithi inayosema kuwa mtume alikuwa akiswali ni hadithi ambayo imbeba elimu zaidi. Ani kuna kaida katika usul ambayo huwa mulama wa usul wanasema almuthbitu muqaddamun ala nafi, yule anayethibitisha jambo fulani huwa anatangulizwa alichothibitisha kuliko yule anayekataa, ikiwa huyu anayekataa anakataa kile ambacho kimethibitishwa na huyu mwingine. Na sababu ya maulama kusema hivyo wanasema ni kwa sababu yule anayethibitisha anathibitisha kile ambacho alikijua kwa kuona ama kwa kusikia, na yule anayekataa kwa kupinga anapinga kile ambacho hakuona. Kwa hivyo hatuwezi kumfata yule ambaye hakuona kwa kukataa kumsikiza yule ambaye aliona, kwa sababu si kila kitu ambacho kilikuwa kikitokea kwa mtume masoba wote walikuwepo. Inawezekana labda mtume alifanya jambo fulani na huyu sahaba hakuwepo. Kwa hivyo akiulizwa na pia akieleza jambo hilo atasema kila ambacho anakijua, ya kuwa mimi sijui kuona, na itakuwa ni kweli kwake. Lakini yule mwingine aliyekuwepo jambo hili kifanyika, bila shaka atakuwa akisema kuwa niliona. Yeye bila shaka ina maana kuwa ana elimu zaidi ya yule ambaye hakuona, kwa sababu likifanyika alikuwepo. Kwa hivyo kuona kwake kulimzidishia elimu. Lakini sa mushkil, hiyo kaida mara nyingi hutumika ikiwa watu ni wawili tofauti, anayethibitisha ni mwingine na anaye kataa ni mwingine. Lakini sa hapa ni mtu mmoja yule yule ambaye ni Aisha. Asa kwa mujibu huo pia inawezekana ikawa Aisha alipokea hadithi kwa kupokeza baadhi ya walio muuliza hadithi ambayo ni ya kuthibitisha, na kisha pia akaja akapokeza hadithi ambayo ni ya kukataa. Na uende ikawa ni kuwa kile alichokataa alikataa kabla ya kuona. Kwa hivyo ikawa manake ni kuwa mwanzo hakuwa ameona, na kisha baada akaja kuona, kwa hivyo akaeleza kile ambacho alikuwa hajaona kabla kuona kuwa sijawahi kuona, na kisha pia akaja akaeleza kile ambacho aliona baada kuona kuwa niliona. Na ikiwa hujawahi kuona kitu ukasema kuwa sijawahi kuona, kisha baada ukaja ukaona na ukasema kuwa saa niliona, ile kauli ya kwanza inakuwa si kwa kuwa eti lazima ipinge kauli ya pili, kwa sababu lakini alisema hajaona. Haiwezekani hivyo. Kwa nini? Kwa sababu huyo ndiye aliyesema kuwa pia ameona. Kwa itakuwa bila shaka kule kuona kwake kunaonesha kuwa ni elimu zaidi kuliko kule kusema kuwa hajaona. Kwa hivyo tunasema hiyo ndio kauli ya kwanza. Maulama walisema kuwa sisi tunachukua kauli ya wale wanaosema kuwa hii ni sunna na iswaliwe. Kwa nini? Kwa sababu kule kuthibitisha jambo huwa kuna maana ya elimu zaidi kuliko kule kupinga jambo hilo. Lakini baadhi ya maulama nao wakasema taifatun minhum dhahabat ila ahadithi tarki. Baadhi ya maulama wakasema la, sisi tunaona kuwa tufanyie kazi zile hadithi za kuacha kuswali swala hiyo. Na sababu yao wakasema ni kwa sababu ya kuwa tukianza kuweka kwenye mizani hadithi zinazothibitisha suna hiyo na zile hadithi zinazokataa kuwa suna hiyo haipo ya dhuha katika mizani ya hadithi, basi tunapata kuwa zile hadithi za talki na za kuacha zina uzito kuliko zile hadithi za kuthibitisha kuwa hii sunna itekelezwe. Uzito ambao anakusudia ni uzito wa hadithi, ani daraja la hadithi. Katika hadithi huwa kuna daraja, maana yake ni kuwa hii hadithi ni sahihi zaidi kuliko hii. Licha kuwa zote ni sahihi, lakini katika usahihi wa hadithi wameweka karibia viwango saba maulama. Mfano katika kiwango cha kwanza kabisa huwa anasema asahul asanid. Kwa kuna baadhi ya isnadi ambazo maulama wa hadithi huwa anazita kuwa ni asahul asanid. Sasa hadithi yote ambayo itapatikana kuwa imepokewa na isnadi kama hiyo ambayo maulama wameita kuwa ni asahul asanid, inakuwa ina nguvu zaidi kuliko ingine yote ambayo imepokewa lakini maulama hawakuita isnadi yake ni kuwa asahul asanid. Kwa sababu asahu ni ismu tafdhil, maana yake ni kuwa ni vitu vimetoshana kisha kingine kikazidi kingine zaidi. Kama vile pia ikiwa hadithi zote ni sahihi lakini hizi zingine zimpokewa na Muslim na Bukhari ani mutafakun alayhi, na zingine zimpokewa na maulama wengine kina Abu Daud na Tirmidhi na Nasai na Ibn Majah na wengineo, basi hizi za alladhi tafaka alayhi sheikhani zinakuwa zina nguvu katika daraja kuliko hizi zingine. Sasa kwa jumla maulama walipoangalia kwa upande huu ya kuwa ni hadithi zipi katika upande mbili ambazo zina uzito, wakaona kuwa zile hadithi za kusema kuwa iswaliwe swala hii zina uzito kiupande wa hadithi kuliko hizi zingine. Kwa hivyo wale waliothibitisha kuwa tuswali hawakuangalia upande wa daraja hadithi, waliangalia upande wa nini? wa usuli. Na hawa kusema kuwa tuwache wakangalia upande wa hadithi, daraja fil hadithi. Kundi ya tatu ya maulama, wadhahabat taifatun thalithatun ila stihbabi fi'liha ghibban. Kuna baadhi ya maulama wakaona kuwa ni sunna, sunna hii iswaliwe, lakini si kwa kudumu, bali iswaliwe wakati mwingine na wakati mwingine isiswaliwe. Naam. Fatusalla fi ba'dhi al-ayami duna ba'dhin. Kwa hivyo iswaliwe baadhi ya masiku, si na baadhi ya masiku iswaliwe. Wa hadha ihda riwayataini an Ahmad. Na hii ni moja katika riwaya ambazo Imam Ahmad amezisema. Wa hakahu at-Tabari an jama'atin wahtaju bi hadithi rakmi 15 baada 300. Almuhimu, haya ni madhhab mangapi? Matatu. Ama tunasema hizo ni kauli tatu za maulama. Wanaosema kuwa tuswali moja kwa moja, wanaosema kuwa tuswali moja kwa moja, na wanaosema kuwa tuswali lakini tusidumu na hiyo swala. Sisi lengo kubwa tunataka tujue kauli moja ambayo bila shaka ndio ya kufanyiwa kazi. Kwa sababu tukisema tuswali, wengine nasema kuwa tuswali, wengine nasema kuwa tuswali lakini kwa mkato mkato. Basi lazima tujue kuwa ni ipi ambayo, ingawa kauli ziko nyingi, lakini ambayo tunaweza tukaifanyia kazi. Sasa anasema hapa Imam Nawawi, ingawa kuna maneno mengi tu ambayo yamesemwa na maulama, lakini kwa sababu ya kufupisha ili tufike kwenye lengo, tunayasema yale ambayo yatatufikisha kwenye lengo. Anasema Imam Nawawi, wa kaunu sunnati dhuha sunnatun huwa madhhabu jumhuru salaf. Na kule kusema ya kuwa hii sunna ya dhuha ni sunna ambayo takiwi tekelezwe, hiyo ndo madhehebu ya jumhuru salaf, ani masalafu wengi. Na masalafu namaanisha ni wale maulama wengi ambao wametangulia, walikuwa kauli yao ni kuwa hii ni sunna, kwa hivyo inatakiwa itekelezwe. Wa qaul al-fuqaha al-mutaakhirin, na pia ndo kauli ambayo imechukuliwa na maulama wa fiqhi wa baadaye. Hii ni kauli ambayo ni Imam Nawawi. Qala fil hashiya wa salatu dhuha wa targhibu fiha balagat hadda at-tawatur. Anasema ya kuwa katika kitabu cha Hashia ya kuwa na swala ya dhuha na kule kuhimiza kuswali swala hii, hadithi zake zimefikia kiwango cha tawatur. An hadithi nyingi ambazo maulamu wenyewe anasema kuwa tuhilu adatan tawatuhum ala al-kadhib. Kisha akasema watustahabu al-mudawamatu alaiha liman lam yaqum fi laylihi, na pia ni sunna kule kudumu kwa kuswali swala hii, hasa hasa kwa yule ambaye hakusimama usiku kuswali. Li khabari Abi Huraira, wa ajili ya hadithi ambayo imepokewa na Abi Huraira, wa nahwihi. Wali Sheikhul Islam qaida, na kisha Sheikh Islam ana qaida ambayo anaitumia katika masala kama haya. Anasema anna ma laysa min ar-rawatibi, kwa kuwa sunna ambayo si katika zile sunna ratiba, la yudawamu alayhi, huwa si vizuri kudumu kwa kuswali sunna hiyo kila siku. Hatta la yulhaqa bi rawatib, ili isijikawa sunna hiyo pia ikaunganishwa ama ikajumuishwa katika zile sunna za rawatib. Wakhtara almudawamata alayha, kwa hivyo sunna hii ya dhuha si katika sunna ratib, ndio maana yake ni kuwa haifai mtu kudumu nazo. Wakhtara, lakini pamoja na hivyo Sheikhul Islam akachagua kuwa ni vizuri almudawamata alayha, kudumu kwa kuswali sunna hiyo, liman lam yaqum min al-layli litakidiha fi haqqihi, kwa yule ambaye hakuwa ni mwenye kusimama usiku, kwa sababu ya kuwa sunna hiyo imesisitizwa zaidi kwa mtu kama yeye. Qala Sheikh Muhammad bin Muhammad bin Budair, anasema ahbabtu ningependa alla atruka almaqama, nisiwache mahala hapa, hata ubayina amran, mpaka nibainishe jambo, asallahu wenda Allah ayyamfa abihi, akawa ni mwenye kunufaisha kwa jambo hilo, manshaa mina ibadihi, atakaye mtaka katika waja wake. Akasema sasa, laqad thabatat salatu dhuha, hakika imethibiti sala ya dhuha, min qawlihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, wahathahu ashabahu, na pia akawa ni mwenye kuhimiza masabake, wa iqraruhum alaiha, na hata kule kuwa aliwaona wakiswali na kisha akawa ni mwenye kuwanyamazia kwa kuwa wanapofanya ni sawa, bima la yada'u majalan lishak, kwa jambo ambalo utapata kuwa haliwachi kabisa nafasi yote ya kutilia shaka sunna hii ya dhuha. Minha, akasema miongoni mwa hadithi hizo, ahadithul bab, ni zile hadithi ambazo zimekuja katika huu mlango, tumezisoma zingine na zingine pia tutakuja kusoma. Wa minha ma thabata fi sahih Muslim, na miongoni mwa hadithi hizo ni ile ambayo imethibiti kwenye sahih Muslim, annahu sallallahu alayhi wasallam, ya kuwa yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, wasa biha Abu Darda, alimuhusia huyu sahaba ambaye ni Abu Darda, kama wasa biha Abu Huraira, kama vile alivyomuhusia pia Abu Huraira. Fi sahih Muslim ana bidharin, na pia kwenye sahih Muslim kutoka kwa bidhar hadithu at-tasbih wa tahlil wa tahmid li ada'i sadaqati al-mafasil, ili hadithi ambayo ni ya tasbih na tahlil. Tasbih ni kusema subhanallah, na tahlil ni kusema la ilaha illa Allah, wa tahmid ni kusema alhamdulillah. Almuhimu, hiyo hadithi inasema ya kuwa kila mtu akiamka asubuhi huwa anatakiwa atoe sadaka. Kwa hivyo unaposema subhanallah, hiyo tayari umetoa sadaka kwa kutolea viungo vyako. Na unaposema la haula la quwata illa billah, naam, pia umetolea sadaka viungo vyako. Wa tahmid, na kumhimidi Allah pia, kusema alhamdulillah pia umetolea sadaka viungo vyako. Kisha mtume akasema wa yujzi an dhalika, na huwa yatosheleza kwa yote hayo rakaatani, raka mbili ya rakaa huwa ambazo utaziswali, ambazo ataziswali ahaduku mmoja wenyu mina dhuha, yani ambazo ni katika swala ya dhuha. Kukumaanisha kuwa hii pia ni moja katika hadithi ambazo zathibitisha ya kuwa sunna ya dhuha ipo, na hadithi ipo katika sahih Muslim na pia kwenye Bukhari na Muslim, mina hadithi Aisha, na ndio hadithi ambayo bila shaka ukisoma imefafanua zaidi yale maneno ambayo Aisha, ama zile hadithi ambazo Aisha mpokea tatu ambazo tumezisoma mwanzo, hadithi ambayo ipo katika Bukhari na Muslim. Ana Aisha radhiallahu anha qalat, Aisha radhiallahu anha anasema, in kana rasulullahi, hakika mtume alikuwa, la yadau, anaweza akaacha, al-amala, amali fulani, ani jambo fulani katika ibada, wa huwa yuhibu ayyamala bi, licha ya kuwa yeye anapenda afanye jambo hilo. Kwa nini lakini aache, licha kuwa anapenda kufanya? Khashiyatan ayya'mala bihi an-nas, kwa kule kuhofia, tena hofu kubwa zaidi, kwa kuwa akifanya watu pia masahaba watamuiga kwa kufanya, kisha itakuwaje? Fayuktabu alayhim, kisha baadaye jambo hilo lije lifaradhishwe kwao, alafu baadaye watu wengine waje washindwe kwa kuitekeleza, alafu kutekeleza kisha iwe nuzito. Hasa kumaanisha kuwa hata hii swala ya dhuha pia mtume alikuwa akipenda kuiswali, lakini ikiwa imethibiti kuwa kuna wakati alikuwa akiacha, basi ni kwa sababu ya kule kuhofia kuwa alikuwa hataki ije iwe ni faradhi kisha baadaye watu wengine waje washinde. Aisha anasema, wa mara aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad yusabbihu subhata dhuha, na sijawahi kabisa kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali sunna hii ya dhuha. Wa inni la usabbihuha, lakini mimi naiswali. Kwa hapa hadithi ikaja kwa kubainisha kuwa ile hadithi ambayo Aisha amesema ya kuwa radhiallahu anha ya kuwa mtume alikuwa swali hii sunna, ni kwa kuwa alikuwa haiswali kwa kuhofia ya kuwa itafaradhishwa, lakini akawa yeye Aisha anaiswali. Swali hili muhimu sana kujiuliza ni hili, ni kuwa itakuwaje Aisha aswali sunna ambayo sunna hiyo mtume hakuifundisha na hakumuona mtume akiitekeleza sunna hiyo, licha kuwa yeye Aisha ndiye alipokea hadithi ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama alisema, man amila amalan, yeyote atakayefanya ibada yote, laisa alayhi amruna, ibada ambayo si katika ibada ambazo mtume amefundisha au mtume akafanya, fa huwa raddun, ibada hiyo atarejeshewa. Sasa Aisha hadithi yenda maipokea ya kuwa ibada yote ili uifanye alafu isihi na ikubaliwe, lazima hiyo ibada hiyo ni kwa mujibu wa mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Na kwa hii hadithi ndio maulamu akatoa ile nguzo muhimu katika nguzo za ama sharti muhimu katika sharti za utakabaliwa amali ambayo ni almutabaa. Sasa ikiwa Aisha anasema kuwa mimi naiswali hii sunna, haiwezi ikawa anaiswali kwa akili yake, bali itakuwa anaiswali kwa kuwa mtume alisema iswaliwe, hata kama ye mtume mwenyewe alikuwa haiswali na kutoiswali akawa haiswali si kwa kuwa haifai kuswaliwa, isipokuwa ni kwa sababu ya alivyoeleza Aisha kuwa anahofia akiswali, na masawa pia wakadumu nayo mwisho itakuja kuwa ni faradhi. Kwa hivyo ndio sababu ikawa sasa mtume haiswali, lakini kwa mafundisho yake ikaonekana kuwa Aisha ameelewa kuwa ni sunna, kwa hivyo inaweza ikaswaliwa na haina wasiwasi yote. Na sisi tunajua katika masala ya hadithi ama tunaposema katika masala ya sunna, si lazima kitu ambacho ni sunna mtume akifanye, si lazima kitu ambacho ni sunna mtume afanyaje akifanye, bali kitu ambacho ni sunna muhimu ni mtume ima akiseme, bali maulama huwa wanatanguliza zaidi kauli ya mtume kuliko feini. Nadhani nishie kuambia pale mwanzo, ikiwa mtume amesema jambo na kisha akaja akafanya jambo na ikaonekana kuwa haya mambo mawili yametofautiana, kila alichokisema na kila alichokifanya, basi maulama huwa wanatanguliza kila alichokisema. Kwa nini wanasema? Kwa sababu mtume akisema jambo lolote katika dini, huwa jambo lile ni mafundisho katika umma wake, na ikiwa atafanya, kuna wakati anaweza kufanya jambo ambalo ni hasa kwake. Kwa hivyo ikionekana kuwa amefanya tofauti na alivyosema, basi ile kauli inakuwa ina nguvu kwa kuwa ndio ya kutumika kwa umma wake, na ile feili inabakia kuwa nini, ni hasa kwake. Lakini pia haifai kuhukumu kitendo cha mtume kuwa ni hasa kwake ikiwa hakuna ushahidi wa kuonesha kuwa hicho kitendo ni hasa kwake. Kwa hivyo sasa ikiwa mtume amefanya jambo na kisha akaja akasema jambo na ikaonekana kwa kila alichokisema ni tofauti na kile ambacho amekifanya, na hakuna ushahidi wa kuwa kile alichokifanya ni hasa kwake kwa sababu kitofautiana na kile alichokisema, basi maulama huwa anasema kuwa ile kile alichokisema ina maana ya kuwa sasa ile fiili yake imeshukisha chini kile kitu, kiasi cha kuwa sasa ikiwa pale mwanzo kilikuwa kinaweza kikaeleweka ya kuwa ni haramu, sasa kile kitendo chake alichokifanya tofauti na alivyosema kinashukisha chini hiyo hukumu, inatoka katika haramu inakuja wapi? Katika makruhu. Ani tahrimu madha atanzihi. Na ikiwa ni jama mali lilikuwa pale mwanzo aliposema lilieleweka ya kuwa ni wajibu, sasa ile fili yake ambayo imeenda kinyume na haina ushahidi ya kuwa ni hasa kwake, inateremusha ile wajibu kutoka katika wajibu inakuja katika istihbabu. Tumeelewana sio? Sasa kwa maana hiyo ni kuwa mtume akiwa amesema jambo, si lazima nini afanye ndio lile jambo liwe sunna ambalo alisema, kwa sababu utapata kuna hadithi nyingi tu ambazo ni maneno ya mtume kwa kueleza sunna fulani kadha kadha, ambapo hakuna hadithi ambazo zilikuja kuthibitisha kitendo ya kuwa sunna hiyo ambayo mtume ameeleza pia alikuja kaifanya. Mfano kama sunna ya kufunga ile somu ya Daudi, maulama wanasema kuwa katika kule kufuatilia hadithi hakuna hadithi ambayo imekuja kuonesha ya kuwa mtume alikuwa akifunga sunna hiyo ya Daudi, lakini yeye mwenyewe alieleza sunna hiyo, bali akaisifu na akasema kwa miongoni mwa sunna bora zaidi ni sunna Daudi. kufunga siku moja na kufungua siku moja. Sasa mtu akija kitaka kusema kuwa sisi kwa vile mtume hakuifunga basi ndio hivyo sasa pia tufungi, na hadi kwa kuna kauli yake ambayo imethibitisha sunna hiyo, itakuwa hajaelewa masala ya sunna. Kama vile pia hadithi ya nini, hadithi ya kuthibitisha saum ya sita. Na nyinyi mnajua kuna watu ambao wanapinga sunna hiyo eti tu kwa sababu ya kwa wapi mtume alifunga sunna hiyo, ambapo watu hao ni kutoelewa masala ya sunna, na kwa sababu kile alichokisema mtume huwa hakuna lazima ya kuwa tena mpaka tufuatilie kuwa ni wapi alifanya. Kila hicho kisema tayari automatically kinakuwa ni moja kwa moja nini, ni sunna. Na hata sisi tunajua kuwa sunna ya taswa pia mtume alisema na hakujaliwa kufanyaje kuifunga. Yeye alikuwa akifunga nini, Ashura ndio aliwahi kuifunga, lakini taswa alisema tu ya kuwa la in baqitu ila alqadim la asumanna atasia wal ashir, lakini kisha hakuwahi kufunga. Na sisi sasa hivi tunaifunga. Kwa jumla nadhani itakuwa imeeleweka ya kuwa hadithi hizi tatu, ambazo ya kwanza Aisha anasema ya kuwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha arba'an, kama alikuwa akiswali salatu dhuha raka 4, kwa kumaanisha kuwa ni kweli alikuwa akiswali, lakini kisha akaja akaiacha. Kwa nini? Kwa sababu ya kuhofia kuwa isije ikawa ni faradhi, kama ilivyotokea katika masala nini, masala ya swala ya tarawih, ya kuwa aliswali kisha alipoona kosa hii huenda ikafaradhishwa akaiacha. Na hakuacha kuswali, aliwacha kuiswali kwa jamaa, lakini akawa anaiswali furada furada, na maswali pia akawa anaiswali furada furada. Naam, kwa nadhani itakuwa imeleka kwa mujibu wa kauli ile Aisha ya mwisho ambayo tumesoma sahihi, inafafanua tofauti iliyoko kati ya hizo riwaya ambazo amezipokea. Wallahu alam. Ama hadithi ambayo inasema kuwa mtume alikuwa haiswali isipokuwa akija kutoka safarini, hiyo ni kwa sababu ya nini, muswadafa. Wakati mwingine kwa sababu mtume katika sunna ambazo yatakiwa pia tu zitekeleze tukipata uwezo, ni kuwa mtu akitoka safarini huwa ni bora zaidi anaporudi nyumbani aanze msikitini kwanza, ashikie msikitini kisha baadaye aswali, baada ya kuswali sasa ndio aende nyumbani. Hasa mtume mara nyingi alikuwa akifanya hivyo, kiasi cha kuwa sasa alikuwa yeye akifika na inasadifiana kuwa amefika ule wakati wa dhuha, sasa anaingia kwanza msikitini kisha anaswali, kisha baada ya kuswali sana anaingia nyumbani. Sasa Aisha anapokea hadithi hiyo ya kuwa mtume akitoka safarini, mathalan katika jihadi, anatoka jihadi ama alikuwa anatoka wapi, basi akija anaanza kuingia msikitini kwanza, kisha akishamaliza kuswali ndio sasa anaenda nyumbani, na maswali pia anatafanyika kwenda nyumbani. Na ni kwa sababu ya kuwa mtume alikuwa hapendi kuvamia nyumbani kwake, kwa kuwa nini, akifika na akienda moja kwa moja yule mkewe ama wake zake wengine anayeweza kuwa hakujiandaa, kwa kuwa hakujua kama mtume anakuja. Na hiyo ndio sunna ya kuwa hata mtu akiwa ameoa huwa haitakiwi mtu avamie mkewe akiwa anatoka nini, safarini. Ni bora zaidi nini, ani amjulishe ya kuwa sahi sasa ndio nini, nimefika mbe tayari arsaid nimeshapana matatu sana kuja, ili yule mke nini pia angalau ajiandae, hata kama ni chai ya kupikie ama kama ni juisi basi akuwekee, ani hata kama ni kuji kuoga labda alikuwa hajaoga aoge, kama kuchana nywele achane, vitu kama hivyo. Yani almuhimu ukifika ufurahi pia kumuona, la sivyo unaweza ukafika naam na ukapata hayuko vizuri na kisha ukachukia, na ikawa ndio mwanzo wa kwanza pia kumchukia, ima kwa sababu ya kumemuona ni mchafu, ama kwa sababu ya kumuona labda nyumba ni chafu, ama kwa sababu ya kumuona labda kitu ambacho ulikuwa upendi kiwe hivyo, umeona kiko hivyo. Lakini lau kama ungemwambia mema, angeweka mazingira akawa ni mazuri, naye pia akajiweka katika mazingira mazuri. Hiyo tu ndio sababu. Sasa ilikuwa mara nyingi mtume akija na maswahaba hawa ingii moja kwa moja, wanaingia wapi? Kwanza msikitini. Sasa kile ambacho Aisha anapokea kuwa mtume alikuwa haswali dhuha isipokuwa akitoka safarini, hii ni ile sunna ya kuwa ukitoka safarini utangulie kwanza msikitini uswali, alafu kisha ndio uende nyumbani. Nadhani itakuwa imeeleweka hivyo. Ama ile hadithi ambayo anasema kuwa mtume alikuwa haswali, nadhani amebainisha ya kuwa ni kwa sababu ya kuhofia kwake, kwa kuwa sunna hiyo isije ikawa nini, ni ya faradhi kisha baadaye ikawa ni uzito kwa umma wake. Naam. حديثي 34 وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين صلاة يا والي وچمungu wenye kutubia na wale ambao ni wacha Mungu. Hina tarmudhul fisalu, ni ule wakati wanaporukaruka wale ndama kwa sababu ya kuchoma choma miguu zao na changarawe baada ya kuishaanza kuwa moto kwa jua linapokuwa sali linaangaza. Rawahu Tirmidhi. Hii kalma ya al-awabina ni mufradi ya al-awab, na awab manake ni araji'u ila Allah, yani yule mwenye kurejea kwa Allah. Naam, lakini pamoja na hivyo ni kuwa inatafsiriwa kwa maana ya wacha Mungu, kwa sababu wacha Mungu ndio wanarejea kwa Allah wakatubia, na pia wanarejea kwa Allah kwa kutekeleza ibada na mambo mengine. Ama hii kalima ya tarmudhul fisal maana yake tataharaku, yani ni kule kutingishika tingishika, akhfafuha, yani zile hofu zao, mina ramdhai, kutokamana na lile joto la changarawe. Unajua ngamia hana kwato kama ng'ombe ama mbuzi, ye miguu zake ni kama zetu, isipokuwa tu kwa sababu ya kutembea bila viatu kwa muda mrefu, sasa mguu wake ubadilika ukawa na sumu. Lakini asili ya mguu wa ngamia ni kama mguu wa mwanadamu, manake ni kuwa ni nyama nyama hivi, hauna ile kwato, kwa kuwa akitembea kwa mwenye mawe hivi unasikia kwa kwa, hakuna hiyo. Naelewa? Sasa kwa maana hiyo wale watoto wa ngamia ambao bado wachanga pale chini huwa laini, kama vile pia mwanadamu akizaliwa huwa laini mguu wake. Sasa wanapokuwa wamesimama hivi katika changarawe, ile changarawe ishaanza kupata joto la jua, sasa ile mvuke wake na joto lake huwa linaanza kwa nini kwa choma choma hasa, alafu anaanza kutingishika hivi na akirukaruka hivi. Sasa ile ndio kinaya ya kuonesha kuwa sasa huo ndio wakati wa dhoha, ambao inaweza ikawa labda kitu kama saa 3 hapo imeelekea saa 4. Sasa Mtume anasema ya kuwa huo ndio wakati wa kuwa ni wale wenye kurejea kwa Allah kwa kuswali, kwa kutubia, basi wanyaswali wakati huo. Naam. Hii hadithi moja katika faida zake bila shaka ziko wazi kabisa ya kuwa yaonesha fadhila ya swala ya dhuha, na kisha yaonesha kuwa wale wenye kuswali sunna hiyo basi wamesifiwa na sifa ya kuwa hao ni wale wenye kurejea kwa Allah, kwa hivyo ni katika wale wacha Mungu. Asa kurejea kwao kwa nao kaitwa hivyo kwa kuwa al-awabina, kwa sababu tumesema maana ya awab manake ni araji'u, kwa hivyo arujiu ila Allahi ndio manake. Na hapa sasa rejea kwa Allah, si lazima urejee kwa Allah kwa kutubia, bali pia unaweza kurejea kwa nini, kwa kumtii. Hasa hawa hawakurejea kwa sababu ya kumasi alafu kisha warejee kumwomba msamaha, bali wamerejea kwa sababu ya kule kumtii, kwa kuwa wamekuja tena kuswali. Na bila shaka hiyo ni moja katika sifa ambazo zinawapa sifa njema. Hadithi ya 35. Wan Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla adh-dhuha thintay 'asharata raka, atakaiswali sunna ya dhuha na akaiswali rakaa 12, bana Allahu lahu qasran fil janna. Rawahu Tirmidhi wastaghrabahu. Kwa hivyo Mtume anasema kuwa atakaiswali sunna hii ya dhuha na akaiswali rakaa 12, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea qasr peponi. Na qasr manake ni palace, ile nyumba ya kifalme, nyumba ya kifalme unaweza kuita kuwa ikulu, yani ukwetu watu na ikulu kwa sababu ndio nyumba ya marais, lakini katika nchi ambazo zina ufalme basi zile nyumba za kifalme huwa zinaitwa qasr. Kwa hivyo ni nyumba nzuri sana manake, sababu wafalme wanapenda kujenga nyumba nzuri waishi ndani kwa sababu ya pesa na fahari zao. Lakini nyumba yote ambayo ni ya peponi ni nzuri, hata kama si kasri. Itakuwaje ikiwa ni kasri utajengewa? Bila shaka itakuwa ni jambo la kutia moyo sana watu kuswali sunna hii. Hadithi hii ina udhaifu. Hadithi hii ina udhaifu kwani imepokewa na Imam Tirmidhi, wa dha'afahu ash-Sheikh al-Albani fi dha'ifi at-Tirmidhi. Lakini ina shahid min hadithi ya Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla dhuha rak'ataini lam yuktab min al-ghafilina wa man salla thintay 'ashrat rak'a bana Allahu lahu baytan fil janna. Anasema mtume kwa hadithi ambayo imepokewa na Abu Darda ya kuwa atakayeswali sunna ya dhuha raka mbili basi hato andikwa katika wale walioghafilika, na atakayeswali raka 12 sunna ya dhuha basi Allah atamjengia nyumba peponi. Kwa tofauti hadithi ya Abu Darda na hadithi ya Anas ni kuwa Anas ametumia lafzi ya qasr na hadithi ya Abu Darda amesema ni bait. Kisha hadithi ya Abu Darda imeeleza sunna hii ya dhuha kwa aina mbili, kwanza raka mbili na kisha raka 12. Kwa hivyo ina maana kuwa ya kuwa maulamu anasema kuwa hii ni moja katika hadithi ambazo ni shawahidi ya ile hadithi ya Anas. Wallahu aalam. Hadithi ya 36, wa Aisha radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti. Anasema Aisha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia kwa nyumba yangu. Na hii ni kawaida wanawake huwa wanaita nyumba ambayo wewe umejenga kisha kamleta ndani ya kuwa ni nyumba yake. Kwa hivyo hii si makosa ya kuwa Aisha pia kiite hii nyumba ni yake, licha kuwa si kwa kweli ndalijenga, bila shaka hii nyumba ni ya mtume. Naam, kwa nyinyi pia mkioa mambo kama mtayapata, mmejenga nyumba, huyo mke hata alikuwa hayuko, akishafika hapa anasema ah, nyumba yangu. Sasa unashangaa ni yako ni yangu? Lakini huwa ni yake tu kwa kuwa iko ndani. Ule wakati mnakosana itabidi manake ni kuwa kuachia nyumba yako, amwachie mwingine ambaye atakuja pia asende pia ni nyumba yake. Aisha kwa hivyo anamaanisha kuwa ile nyumba ambayo alikuwa kiishi ndani, mtume aliingia ndani, fasalla adh-dhuha, mtume akasali dhuha raka ngapi? 8 rak'atin, raka 8. Rawahu Ibn Hibban fi sahihi, na Ibn Hibban ampokea hadithi katika kitabu chake cha sahihi. Ibn Hibban qala muhaqiqu kitab sahihi Ibn Hibban al-ihsan sanaduhu ala sharti muslim illa anna fihi al-mutallib ibn abdullahi ibn hantab wathaqahu abu zura wa darqutniun illa annahum ikhtalafu fi sama'ihi min aisha. Yani huyu ni moja katika watu ambao amepasishwa kwa kuwa ni mtu thika, naam, na hatilii shaka akipokea hadithi, lakini mushkili ni kuwa wametofautiana kuhusu nini. Je, ashe kusikia hadithi yote kutoka kwa Aisha ama hajawahi? Ama kuhusu kuwa akipokea hadithi na kupaliwa, hiyo haina mushkili. Almuhimu hadithi imeleta idadi ya sunna ya dhuha ya kuwa ni 8 rakaati, kama ilivyotangulia ilisema kuwa raka 12, na kuna ile ambayo imesema pia raka 2 ile Ibn Hibban, na mwanzo ilikuwa imesema raka ngapi? 4. Kwa zote hizo zinathibitisha raka tofauti tofauti katika hii sunna ya nini ya dhuha. Faida, hapa kuna faida. Ikhtalafat al-ahadithu an Aisha fi salati dhuha famarwiyun anha. Kwa hivyo hadithi zimekuja zikawa zimetofautiana kutoka kwa Aisha kuhusu swala hii ya dhuha. Famarwiyun anha, kwa hivyo hadithi ambazo zimepokea kutoka kwake ni hizi. Sallaha min ghairi tahdidi adad, ya kuwa Aisha ameliswali sunna hii lakini bila ya kuweka kiwango maalum cha raka. Yusalli dhuha 4 rak'atin wa yazidu masha Allah. Kwa hivyo hadithi ile nadhani tumetangulia kuisoma, ya kuwa anaswali raka nne na kisha anazidisha Allah atakavyomjalia kuzidisha. Rawahu Muslim. Hadithi hiyo ndio nadhani ya mwanzo kabisa ndani ya mlango ambao tuliisoma. Naam. Kisha ya pili, qalat Aisha pia akasema, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti wa salla adh-dhuha 8 rak'atin, ambao ndio hadithi ambayo tumesoma sahihi. Ya tatu, qalat ma kana Rasulullah yusalli dhuha illa ayajia min maghribi, ya kuwa ilikuwa swali isipokuwa akija kutoka nini, safarini. Qalat ma ra'aytu Rasulullah yusalli subhata dhuha wa inni la usabbihuha. Naam. Kwa hivyo hadithi zote hizi zote zimepokea na Aisha. Na kwa jumla, kwa upande wa kuwa hii ni sunna iswaliwa ama isiswaliwa, nadhani tumeeleza mambo hayo, kwa hivyo tunatarejelea. Kwa hivyo nadhani itakuwa imeeleweka tangu mwanzo. Ama kuhusu raka zake, nadhani hapa ni kuonesha kuwa unaweza kuswali raka nne, kwani hadithi hiyo ya raka nne imepokewa na Imam Muslim. Kama vile pia unaweza kuswali raka mbili, kwani imekuja kwa hadithi ya Abi Huraira. Na pia unaweza kuswali raka zaidi ya hapo kwa mujibu wa hadithi ya Aisha ambayo imepokewa na Muslim, ya kuwa wayazidu masha Allah, lakini isipite 12. Wallahu a'lam.